pieniądz i złota karta. Silniejszy niż gra, trąfa warta. Gorszy piekielnie w sile od czarta. Silniejszy niż twój gniew, który nie poruszy mnie. Nienawidzę tych, co stracą krew. To wszystko, co wokół mnie złe, pokonać chcę. Krzęs na bagnie, podle siebie nie było mi dane spotkać cię na dnie. To zwróci zgadnie, skoro wiemy, że w niebie jest ładnie. To zrobimy piekło, siejemy złość. Chcemy zbierać inne coś, co z nas nie pragnie. Pozbyt smaku słowa miłość, zanim z konia nie spadnie. I nie zmieni się tło, nie mogę ufać snom. Bo zbyt naiwne są, to całe życie jest grą. Śmierć największy zbiera pląd. Żyję ze świadomością tą. Silniejszy niż twój gniew. Silniejszy niż twa nienawiść. Silniejszy niż to wszystko, co nie może mnie zabić. Silniejszy niż twój gniew. Silniejszy niż twa nienawiść. Silniejszy niż to wszystko, co nie może mnie zabić. O, co? Lepsze zło? Poszukiwania. Kto jest kto? Nie zmieni się tło. Na obrazku malowane cieniem światło w blasku. Silniejszy niż twój gniew, muszę być, by nie stać się ofiarą. Uderzenia te gorące, bo też to trzym wypalą. Walka ze stalą, zniszczę stal, będę stał, będę trwał. Radę dać muszę, na tak po prostu ruszę. Naprzeciw los kuszę, wciąż burzę, nie w duszę. Udowodnić sobie, że nie tylko w mowie mogę. Czyny muszę dowieść, nie ulegnę strach chorobie. Nienawiścią nasycony do szpiku kości. Zły, taki zły, teraz tylko kilka chwil do utraty cierpliwości. Od problemu bliskość daje, znajdziesz sobie to. Aczkolwiek nie wzburzony gniew w głowie, cicho śpi. Nie próbuj budzić kogoś, tylko on wie, gdzie diabeł śpi. Panie, dodaj mi sił, abym jak stan na wróble w polu strachu tkwił. Karmił się nim, nie dając zamian od siebie kropli lęku. Cierpliwie czekając, aż najtwardsze skały pękną. Niedostępne szczuty zdobyte będą. Pękną, niedostępne szczuty zdobyte będą. Pękną, niedostępne szczuty zdobyte będą. Pękną, niedostępne szczuty zdobyte będą. Silniejszy niż twój gniew. Silniejszy niż twa nienawiść. Silniejszy niż to wszystko, co nie może mnie zabić. Silniejszy niż twój gniew. Silniejszy niż twa nienawiść. Silniejszy niż to wszystko, co nie może mnie zabić. Silniejszy niż prawy, lewy, prosty. Bo zły jak ja i kuje jak osty. Z uszu dym, z nosa dym. Haja, dymi jak faja. Tak się wydaje, silniejszy niż Maxi. Zimie, zimny, żelazny, metalowy cykl. Kiedy braknie mnie, wyblaknie złe. Wyblaknie złe, będzie źle. Będzie źle, kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? To wtedy, kiedy nie będzie mnie?